یک شاخ گل، برنامه شماره 193. امید می‌دار ای دل، در غیب عجایب است بسیار ای دل. گر جمله جهان قصد به جان تو کند، گر جمله جهان قصد به جان تو کند، تو دامن دوست را به مگذار ای دل. به عشق بشناختم، بس نرد نهان که با تو من باختم. بخرام تو سرمست به خرگاه دیدم، که از بحر تو این خانه بپرداختم. خواستم ز تو، تو را خواستم. از عشق تو خانه عشق آراستم. خوابی دیدم دوش و فراموشم شد، خوابی دیدم دوش و فراموشم شد. این میدانم که مست برخواستم. عاشق روی تو نگارم چه کنم، باز چشم خوش تو شرم سارم چه کنم، هر لحظه یکی شور برارم چه کنم، والله به خدا خبر ندارم چه کنم. سوختگان مسجد و میخانه یکیست، پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، صبح و پیمانه یکیست. این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظریست، این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظریست، گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست. Thank you. گرد من پرسی از آن لات که من میدانم گرد من پرسی از آن لات که من میدانم عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. عشق آتش بود و خانه خرابی دارد، پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکیست. به فسونی زدن شوخر Thank you. تو په و پیمانه کیست جانا جانا جانا جانا جانا صبح و پیمانه یکی گفتم دل و دین بر سر کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، این من بودم که بیقرارت کردم. تو را ز دست آسان ندهم، من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. طمع می‌داری، بد می‌کنی و نیک طمع می‌داری، هم بد باشد سزای بد کرداری. با آنکه خداوند کریم است و رحیم، گندم ندهد بار چو جو می‌کاری. شاخ گلی که نثار شد شماره 193 بود که با شرکت آقایان گلپایگانی و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از مولانا و عماد خراسانی. آهنگ موزون در مایه سگاه از آقای بدیعی‌زاده. گویندگان آذر پژوهش و ثابت ایمانی.